Zastępca szefa przejściowego rządu białoruskiej opozycji, Paweł Łatuszka, był gościem Trójki. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 marca, minęła 9. Karolina Koźmińska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda kontynuuje wizytę w krajach Zatoki Perskiej. Główne tematy to bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe. Białoruski reżim grozi karą śmierci za działalność opozycyjną. Tegoroczne matury będą przeprowadzane według dwóch systemów. Prezydent Andrzej Duda dziś w Katarze weźmie udział w debacie dotyczącej rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Potem uda się z oficjalną wizytą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie będzie rozmawiać głównie o kwestiach energetycznych. Przemieszczam się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie właśnie między innymi na temat alternatywnych źródeł energii będę rozmawiał, gdzie będziemy także podpisywali dwie umowy dwustronne o współpracy w zakresie cyfryzacji administracji i także o właśnie współpracy w zakresie energetyki. Prezydent złoży także wieniec w miejscu pamięci Wahad al-Karama oraz odwiedzi wielki meczet szejka Zajeda. Ponad 60 tysięcy Białorusinów znalazło się w minionym 2 latach w białoruskich aresztach z powodu działalności opozycyjnej, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka. Jedną z takich osób jest laureat pokojowej Nagrody Nobla Alaś Bialacki. Takie miejsca to miejsca tortur, mówi Paweł Łatuszka. Dzisiaj zakłady karne, nie tylko zakłady, areszty śledcze, to wszystko są miejsca, gdzie są tortury w stosunku do obywateli Białorusi. A przecież więźniami politycznymi na Białorusi oficjalnie, nieoficjalnie uznane przez Organizację Obrony Praw Człowieka 1500 osób, a nieoficjalnie mówią eksperci nawet 5000. Paweł Łatuszka dodał, że już ponad 1000 białoruskich organizacji zostało wpisanych na listę organizacji terrorystycznych. Opozycjonistom grozi kara śmierci. Obywatele państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, są dyskryminowani w sprawie niemieckich reparacji wojennych za II wojnę światową, mówi wiceszef dyplomacji Arkadiusz Mularczyk. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia podkreślił, że nierówne traktowanie w tej sprawie obywateli różnych państw narusza prawa człowieka. Obywatele Europy Zachodniej, Izraela, Stanów Zjednoczonych otrzymują świadczenia miesięczne od rządu Niemiec, natomiast ofiary, które przeżyły II wojnę światową, a mieszkają na terytorium Polski, Ukrainy, Białorusi, byłych krajów Jugosławii, niestety takich świadczeń nie otrzymują. Więc mamy do czynienia z pełnym naruszeniem praw człowieka, bo nie tylko nie są takie świadczenia wypłacane, ale również takie osoby nie mają drogi prawnej dochodzenia roszczeń. Na początku września ubiegłego roku polskie władze zaprezentowały raport o stratach poniesionych przez Polskę w czasie II wojny światowej. Autorzy dokumentu oszacowali, że ogólna kwota strat to ponad 6 bilionów złotych. Matury w tym roku będą przeprowadzane według dwóch systemów, przypomina wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Na antenie Polskiego Radia 24 wyjaśniał, że ma to związek ze zmianami w systemie edukacji w poprzednich latach. W tym roku będzie matura według dwóch systemów. Tego, który obowiązuje już od wielu lat. Będą go zdawali absolwenci poprzednich lat szkoły średniej, a także ostatni absolwenci technikum, którzy kończyli jeszcze gimnazjum. A licealiści w tym roku po raz pierwszy będą zdawali maturę według nowego wzoru, ponieważ jest tam już nowa podstawa programowa. W większości przedmiotów te zmiany są stosunkowo niewielkie. W związku z poprawą sytuacji epidemicznej na egzamin z języka polskiego w tym roku wraca część ustna. Pacjenci po zawale serca mogą liczyć na kompleksową rehabilitację w szpitalu miejskim w Gliwicach. Na specjalny oddział trafią pacjenci zakwalifikowani w ramach kompleksowej opieki specjalistycznej dla osób po przebytym zawale serca, mówi dr Adam Staroń, ordynator oddziału rehabilitacji kardiologicznej. Mamy 24 łóżka, 4 sale czteroosobowe, 4 sale dwuosobowe. Pacjenci trafiają poprzez koordynatora programu KOS Zawał do 14 dni od wypisu. Ustalamy program leczenia oraz czas okres pobytu, który nie przekracza 35 dni. Konieczne w rehabilitacji po zawale czy po operacji serca są także zmiana stylu życia i odpowiednia dieta. Był jednym z najwybitniejszych polskich aktorów XX wieku. 15 lat temu odszedł Gustaw Holoubek. Jego kreacje filmowe i teatralne weszły do kanonu polskiej kinematografii. Jedną z największych ról Gustawa Holoubka była rola Gustawa Konrada w Dziadach w reżyserii Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym. Zdjęcie tego spektaklu z afisza przez komunistyczne władze przyczyniło się do wybuchu demonstracji i zapoczątkowało wydarzenia marca 1968 roku. Gustaw Konrad, kreowany przez Holoubka, został nazwany arcydziełem sztuki aktorskiej. Patrzę na ojczyznę biedną, jak syn na ojca wplecionego w koło. Czuję

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja to znam. Elton John i Dua Lipa. W Trójce przed południem. 16 minut po godzinie 9 w kalendarzu 6 dzień marca. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Są to Róża, Wiktor, Agnieszka, Cyryl, Eugenia oraz Jordan. Potrójnie wszystkiego naj dla państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych dziś też obrodziło. Światowy Dzień Tenisa mamy. Europejski Dzień Logopedy. Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych. Dzień Olimpijczyka i Dzień Czystego Stołu. Może będzie okazja do tego wrócić, a teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś, gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem ćmi. Nie wiem jak u państwa, ale u mnie ostatnio burzy nie było, więc chyba o maj możemy być spokojni. Kalendarium muzyczne. Skoro już przy kartce z kalendarza jesteśmy, sprawdźmy, co ważnego, ciekawego, fajnego wydarzyło się w świecie muzyki. Dziś zaczynamy od roku 1955 i od pewnej płytowej premiery. Dokładnie 6 marca ukazał się czwarty studyjny album grupy Mike and the Mechanics, zatytułowany The Girl on the Beach of Gold. Looking back over my shoulder, I can see... Na płytę trafiło 12 kompozycji, w tym 3 radiowe hity: Over My Shoulder, tytułowe A Beggar on a Beach of Gold oraz utwór Another Cup of Coffee. Album zyskał status złotej płyty i sprzedał się w nakładzie ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Do tej pory jest najpopularniejszą płytą tego zespołu. Przechodzimy do dat urodzinowych i do roku 1944. 6 marca na świat przyszła Mary Wilson, amerykańska wokalistka, najbardziej znana z kultowej formacji The Supremes, którą w wieku zaledwie 15 lat założyła wraz z Dianą Ross i Florence Ballard. Artystka była związana z The Supremes do 1977 roku, czyli do jego rozwiązania. Pojawiła się na wszystkich albumach zespołu i wraz z nim nagrała takie kultowe kompozycje jak Baby Love, You Can't Hurry Love czy Where Did Our Love Go? Poza The Supremes Mary Wilson ma także na swoim koncie 2 solowe albumy. Jeszcze jedna urodzinowa data. Tym razem przeskakujemy do 6 marca 1946 roku, czyli do dnia, w którym na świat przyszedł David Gilmour. Gitarzysta i kompozytor, wieloletni członek grupy Pink Floyd, z którą nagrał takie kultowe albumy jak Animals, The Wall czy The Final Cut. W 1996 roku Gilmour dołączył do Rock and Roll Hall of Fame, a 12 lat temu magazyn The Rolling Stones sklasyfikował go na 14 miejscu 100 najlepszych gitarzystów wszechczasów. Gilmour nagrał także kilka albumów solo, jeden z nich, On an Island, również obchodzi dziś urodziny. Płyta ukazała się dokładnie 6 marca 2006 roku. Co ciekawe, album ma także polskie akcenty, gdyż swój udział mieli w niej Zbigniew Preissner i Leszek Moszczer. Wcale takie złe. mów dzień. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Na wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chce się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. No i tak, czekamy na tę wiosnę. To była wiosna i organek. 25 minut po godzinie 9, trójka przed południem. Dziś techniczny poniedziałek u nas, ale nie będziemy zaczynać z jakiegoś wysokiego C i opowiadać tutaj Państwu na samo dzień dobry o różnych skomplikowanych sprawach. Możemy za to zacząć z wysokiego piętra. No to idziemy do windy. Zastanawiali się kiedyś Państwo, po co w windzie lustro? No, można poprawić fryzurę, można poprawić makijaż, estetyka, jeśli lustro jest czyste, z czym ostatnio kłopotów jakby coraz mniej, to tylko jeden z wielu powodów, estetycznie to wygląda. Inne powody mają bardziej naukowe wytłumaczenie. Jednym z takich powodów jest przeciwdziałanie nudzie. No bo kiedyś windy poruszały się dość wolno i zauważono, że zamontowanie lustra sprawia, że mniej osób skarży się na tempo jazdy. To odwraca uwagę pasażerów, którzy myśleli wtedy o swoim odbiciu w lustrze lub odbiciu współpasażerów, a nie o wolnej windzie. Inną ważną przyczyną jest bezpieczeństwo. Gdy w windzie znajduje się kilka osób, dzięki odbiciom w lustrze widać, co robią. Dodatkowo zauważono, że lustra przeciwdziałają wandalizmom czy kradzieżom kieszonkowym. Ludzie mniej chętnie decydują się na popełnienie jakiegoś przestępstwa czy wykroczenia, gdy czują się obserwowani lub gdy widzą swoje odbicie po prostu. A przy tym szklaną powierzchnię trudniej jest zniszczyć. Nie, że zbić, bo to oczywiście zawsze można zrobić, ale wszelkie jakieś tam zarysowania, otarcia, które zdarzają się na innych ścianach, na lustrze raczej nie pozostają. Lustra w windzie pomagają też osobom z klaustrofobią. Dzięki nim przestrzeń wydaje się większa, jaśniejsza, no i taka ogólnie bardziej przyjazna. Zmniejszają też uczucie dyskomfortu i pomagają skutecznie odwrócić uwagę od różnych nieprzyjemnych myśli. No i lustro pomaga też, proszę Państwa, osobom z niepełnosprawnością, które poruszają się na wózkach. Dzięki temu, że w windzie jest lustro, taka osoba może łatwiej wjechać do windy, łatwiej się ustawić, łatwiej manewrować wewnątrz. No i jest jeszcze jeden koronny, ważny argument. Dzięki temu, że w windzie jest lustro, możemy zrobić sobie selfie. program Trzeci Polskiego Radia. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że ty... Ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Tilaf i gościnnie żeńska połowa duetu Kwiat Jabłoni. Trójka przed południem, za 25,5 minuty, godzina 10. Co państwo powiedzą na wycieczkę z samego poniedziałku? Proszę bardzo. Jak co dzień o tej porze w naszym cyklu zabieram państwa w podróż po najpiękniejszych zamkach i pałacach w Polsce. Dziś nasze kroki kierujemy do Wielkopolski, a dokładniej miejscowość Siemianice i tamtejszy pałac będzie naszym celem. O nim właśnie opowiedzą teraz oczywiście Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Siemianice znajdują się na południowych krańcach województwa wielkopolskiego i położone są na pograniczu z ziemią opolską. Historia wsi sięga XII wieku, ale pałac, o którym opowiemy dzisiaj państwu, jest o wiele młodszy. Przez lata związany był z rodziną Szembeków, ale mury jego mogą opowiedzieć wiele o słynnym pisarzu, który nazywał się Aleksander Fredro, którego też potomkowie byli spokrewnieni z właścicielami. Dzięki temu również pałac stał się muzeum wielkiego Polaka. Powstanie pałacu miało miejsce w pierwszej połowie XIX wieku, ale tak jak wspomniałaś, wieś ma o wiele bogatszą historię. Już w pierwszej połowie XII stulecia została ona przekazana klasztorowi benedyktynów we Wrocławiu. Potem była własnością wrocławskich biskupów, kanoników poznańskich, wielu rodzin prywatnych. No i dopiero pod koniec XVII wieku majątek w formie posagu trafił w ręce Aleksandra Szembeka, no i już w rękach spadkobierców, zresztą członków rodziny Siemianice pozostały już do do II wojny światowej. Pałac powstał za sprawą polskiego generała, zresztą wielkiego patrioty. Pałac został zbudowany w latach 30. XIX wieku za sprawą Piotra Szembeka. Piotr od kilkunastu lat był już hrabią, ale przede wszystkim bohaterem powstania listopadowego, człowiekiem cieszącym się ogromnym zaufaniem. No, w końcu mówiono o nim: ufaj Szembekowi, Szembek nie zdradzi. W czasie powstania był wojskowym gubernatorem Warszawy, zresztą to właśnie na cześć jego osoby jeden z placów w stolicy nosi nazwę Placu Szembeka. Dodajmy, że oczywiście Piotr był wielokrotnie odznaczony, między innymi orderem Virtuti Militari. No i wspomnieliśmy na początku o pokrewieństwie z Aleksandrem Fredro. Jak to dokładnie wyglądało? Po śmierci generała Siemianice stały się własnością jego syna Aleksandra, jeden z czwórki jego dzieci z drugiego małżeństwa z Felicją Niemojewską. Piotr ożenił się w 1881 roku z wnuczką Aleksandra Fredry Marią, a zresztą w latach 90. tego samego stulecia właśnie pałac został przebudowany do obecnego kształtu. W wielu źródłach, jak czytamy o pałacu w Siemianicach, można znaleźć informacje o bogatym wyposażeniu pałacu, a także o zbiorach gromadzonych przez rodzinę latami. Co tam się znajdowało? Pałac był bardzo bogato wyposażony, zarówno w meble, jak i dzieła sztuki. Między innymi 17-wieczne obrazy szkoły francuskiej, niderlandzkiej, włoskiej. No, jak zwykle zbiory porcelany i ceramiki, a także broni, która zdobiła ściany wielu sal. Tu również znajdowało się cenne siodło pochodzące z odsieczy wiedeńskiej, wysadzane kamieniami szlachetnymi, które zostało zdobyte pod koniec XVII wieku przez Przesława Szembeka. No i tu także znajdowały się przepiękne akwarele Juliusza Kosaka, ukazujące losy rodziny Fredrów. Coś mi mówi, że to chyba za sprawką pewnej kobiety, żony wspomnianego Piotra. Tak, za sprawą Marii. To właśnie dzięki niej w pałacu zaczęto gromadzić pamiątki po znanym artyście. Sprowadzono wiele rękopisów, między innymi śluby panieńskie. Maria miała również bardzo duży udział w tworzeniu w Siemianicach ośrodka polskiej kultury, no ale no niestety większość ze zbiorów zgromadzonych przez Szembekową zaginęło w czasie II wojny światowej. A jeszcze wcześniej, bo w czasie III powstania śląskiego, mieszkańcy pałacu pomagali walczącym Polakom. W pałacu umieszczono rannych, którzy brali udział w ataku na pobliski Kostów, znajdujący się wówczas na Śląsku niemieckim. Po II wojnie światowej budowla w Siemianicach została przekazana państwu, a obecnie w dawnej rezydencji Szembeków swoją siedzibę ma Leśny Zakład Akademii Rolniczej z Poznania. Do pałacu Szembeków w Siemianicach zabrał nas dzisiaj Marek Kaworski, autor książek i przewodników o pałacach i zamkach w Polsce. Trójka po królewsku. Your high, pretend. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. John Newman, jest energia, jest dobrze, jest trójka przed południem, a skoro tak, to z tą energią przystąpimy teraz do czynności cywilnoprawnych. Za 13:10. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. I z tą energią wjeżdżamy na stację paliw. Jest taniej i ma być jeszcze taniej. W zeszłym tygodniu największe spadki zobaczyliśmy na dieslu. Ten potaniał o 10 groszy na litrze. Teraz kosztuje 7,11, a takie wyliczenia pokazali analitycy biura maklerskiego Reflex. I tu odnotujmy jeszcze, że to już czwarty tydzień spadków. Łącznie w ciągu miesiąca to paliwo poszło w dół o 55 groszy. Na pozostałych paliwach symboliczne zmiany in minus, no ale w tym tygodniu według analityków wszystkie paliwa mają kontynuować spadki. Jeszcze w temacie motoryzacji. Polacy zarejestrowali niecałe 58 tysięcy aut sprowadzonych z zagranicy od początku roku. Takie dane podaje Instytut Samar i dodaje przy tym, że to najgorszy wynik od dekady. Teraz budowlanka. Już w przyszłym roku wejdzie w życie podział na klasy budynków, tak szacuje Ministerstwo Rozwoju. Chodzi o nowe unijne prawo, które przyciśnie do muru kraje członkowskie, by te rozprawiły się z tak zwanymi wampirami energetycznymi, czyli niedocieplonymi budynkami, które powodują ogromne straty energii. Instytut Reform szacuje, że w Polsce takich wampirów jest około miliona, czyli jakieś 15% wszystkich budynków mieszkalnych. Te 15% odpowiada za 1/3 całego zużycia energii w mieszkaniach. Takie mieszkania mają dostać najniższą klasę, czyli G, a kraje przy unijnym wsparciu mają zmienić ich energochłonność. Czyli w przyszłym roku może nas czekać fala remontów. Nad nowelą dyrektywy w tej sprawie w przyszłym tygodniu ma głosować Europarlament. W kalendarium gospodarczym nowego tygodnia ważnym wydarzeniem będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Dwudniowe posiedzenie rozpocznie się jutro. Decyzja dotycząca stóp procentowych zapadnie w środę, a w czwartek usłyszymy jej uzasadnienie na konferencji prezesa Adama Glapińskiego. To będzie ważne posiedzenie, bo Rada zapozna się z projekcją inflacji i PKB, który 4 razy do roku przygotowuje dla niej Narodowy Bank Polski. Jeśli więc Rada miałaby zmienić swoje dotychczasowe podejście do polityki monetarnej, no to myślę, że właśnie przy takiej okazji. Ekonomiści są jednak zgodni, że raczej żadne wywrotowe scenariusze się tutaj nie zrealizują, a Rada utrzyma stopy na dotychczasowym poziomie. Wiceminister finansów Artur Soboń mówił dziś w radiowej jedynce, że inflacja w tym miesiącu zacznie spadać. Gospodarka wróciła do szybkiego wzrostu w pierwszym kwartale roku 2022. On nawet przekraczał 8% PKB. Potem oczywiście wojna i wszystko, co z nią związane, przede wszystkim inflacja. I tutaj też mamy sytuację, w której zderzamy się dzisiaj ze spowolnieniem gospodarczym, ale już nikt nie mówi, a przecież niedawno jeszcze słyszeliśmy takie głosy, że będzie 20% inflacja i że będzie recesja. Nie, dzisiaj wszyscy mówią, że ta inflacja od marca będzie wyraźnie spadać. Na razie jednak przed nami w połowie miesiąca publikacja inflacyjnych danych za luty, a tu wspomniany szczyt nawet może być w okolicach 19%. W styczniu rok do roku inflacja wyniosła 17,2. Dorzućmy jeszcze jedną liczbę z wartościami po przecinku. Główna stopa procentowa NBP wynosi teraz 6,75%. Na koniec wybiegamy w przyszłość. W ciągu 2 lat co trzecia osoba na świecie zdecyduje się na przeprowadzkę. Tak wynika z badania CBRE. Największy ruch będzie oczywiście z mniejszych miast do dużych ośrodków i z obrzeży do centrum. Decyzję o przeprowadzce deklaruje niemal połowa przedstawicieli pokolenia Z, czyli umownie urodzonych po roku 95. Podobne deklaracje padają z ust milenialsów, czyli starszych kolegów, tak zwanego Gen Z. Z większość badanych w nowym miejscu będzie chciało kupić sobie mieszkanie, tak deklaruje aż 62%. Warto dodać, że 1/3 tych respondentów jak na razie mieszka z rodzicami, może więc pewne deklaracje jeszcze ulegną urealnieniu. Realnych w każdym razie i ambitnych decyzji inwestycyjnych życzę Państwu dzisiaj i każdego dnia. Informator ekonomiczny przygotował Marcin Jagiełowicz. Kolejny trójkowy serwis ekonomiczny o 16.30, potem o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Wczoraj miałem jasny plan, zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Nie lubię się